सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 8 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज जितने भाई बहन बैठे हैं वे और सब हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन सदा से मेरा से सदा से ही और केवल मेरा अंश। भगवान ने अपनी प्रकृति बताई है अपराध परा वो भगवान के स्वरूप ही है। भगवान का अंश हम सब केवल ये विचार आना चाहिए वो हम किसी संतान है हम भगवान के ममैवान। श्री भगवान कह रहे हैं और गोस्वामी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जीव ईश्वर अंश है। जीव का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं कहा हिंदू मुसलमान ईसाई ये कोई नहीं कहा जल सर थल सर लव सर कोई नहीं कहा स्थावर जंगम कुछ नहीं कहा शरीर बीज जरायु कुछ नहीं कहा। जीव जीव भूत जीव है जो प्राणधारी है वो मेरा अंश है। अभी ऐसी बात याद आई कि आप एक एक भाई बंधु भाई बहन एक एक ये माने मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूं और केवल परमात्मा का अंश हूं। मम एव अंश कहने का तात्पर्य आप केवल परमात्मा का ही अंश है। कोई केवल अंश होने से क्या प्रकृति साथ में नहीं है प्रकृति भी परमात्मा की है। जैसे अपरा परमात्मा की है वैसे परा भी परमात्मा की परा परमात्मा की है ऐसे अपरा भी परमात्मा की है। तो अपने और परा के सिवा क्या है बताओ अपने में स्वयं है परा प्रकृति और इसका जो शरीर मन इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर ये अपरा तो परा अपरा दोनों भगवान की है। तुम है जो कहते हो हम भगवान के हैं ये भगवान आप स्वयं कहते हैं हम नहीं कहते हैं भगवान कहते हैं। सातवां अध्याय जो भगवान ने शुरू किया है वो बड़े प्रेम से किया है बड़े उत्साह से। जब पूछने वाला आर्द होता है तो कहने वाला बहुत विलक्षण हो जाता है उसमें एक विलक्षणता आ जाती है श्रुति स्वाभाविक। अर्जुन ने योगभ्रष्ट गति की बात पूछी वो क्या महाराज किस गति हो जाता है क्या उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है क्या जैसे बदल एक बदल से दूसरे बदल में टुकड़ा गया छिन्न भिन्न हो गया ऐसे सर्वथा नष्ट हो जाता है संसार को तो छोड़ दिया परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं बीच में ही रहा तो क्या दशा होती है। ये अर्जुन का बड़ा आर्थ भाव के पूर्व है प्रश्न और क्या गति हुई महाराज क्या दशा होगी उसकी जो न संसार का रहा ना परमात्मा प्राप्ति हुई संसार को तो छोड़ दिया, परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, बीच में मर गया। तो ये बात सुनकर के भगवान बड़े खुश हुए, बहुत राजी हुए। कृष्ण नाम गीता जी में 9 बार आया है संबोधन, अर्जुन ने कृष्ण नाम से संबोधन किया है, उसमें 9 बार आया पूरी गीता में, 2 बार यहीं आ गए इतनी दूर में। अर्जुन ने तो प्रश्न किया, अयति ही श्रद्धयोपी तो योगाचरित मानस अप्राप्त योग सरसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति, कृष्ण विदु जाता है महाराज कृष्ण फिर क्या है। तो 9 बार में 7 बार बचा, सब पूरी गीता के लिए, पूरी गीता के लिए 7 बार कृष्ण आया, फिर 2 बार यही आ गया। एतन में संशय कृष्ण, ये मेरा बड़ा संशय है, चेतु महाराज से शेष था पूरा सिद्ध करो, संशय दूर करो, तो संशय से चेता नहीं, आपके सिवाय इस संशय को सिद्ध करना दूसरा हो नहीं सकता, कोई है ही नहीं, कोई तो संशय से ऐसी चेता नहीं हो पाते। तो इतने व्याकुलता से पूछा, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को पार्थ नाम, सबसे अधिक पार्थ नाम आया गीता में अर्जुन के लिए 38 बार, जिसमें पहले के पार्थ नहीं हुए, पार्थ जैसे वो कृष्ण कहा, जैसे अर्जुन पार्थ कहते हैं, पार्थ क्या है, अपना प्यारा प्रथा का बेटा, मेरी बुआ का बेटा पार्थ, सब बोलते पार्थ नहीं हुए नाम उत्तर भैया, ना यहाँ ना वहाँ कहीं नष्ट नहीं हो रही, उसे तो एक बात करेंगे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, पार्थ नहीं हुए है ना मुत्र यहाँ ना वो लोग में बिना शस्त्र से उसे पतन नहीं होता, उसे क्या पतन होगा, तो योग से चलित तो बना हुआ है, तो योग पर तो चलता ही था, अंत में योग आचरित मन हुआ, अंत में योग से मन चलित हुआ। जैसे कोई एमए में फेल हो जाए तो मिडिल में 1 नंबर पास होने से वैसे भी कमजोर है क्या, एमए में फेल हो गया, एमए फेल की भी है, योग भ्रष्ट हुआ, योग भ्रष्ट तो योग पर आलू हुआ तो योग भ्रष्ट होगा, योग पर आलू नहीं भ्रष्ट क्या होगा, तो उसका पतन नहीं होता, ना यहाँ ना वहाँ, यहाँ साधन करते हुए भी पतन नहीं होगा और वहां भी पतन नहीं होगा। और सामान्य बात बताते हैं, ये तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया योग से चरित मना के लिए, और कानून बताते हैं नहीं कल्याण कृत कस्ते दुर्ग तीन तात गच्छती, ये तात समुद्र एक बार है, गीता भर में एक बार तात है, नहीं कल्याण कृत कस्ते दुर्ग तात प्यारे, तात नाम प्यारे का, प्यारे कल्याणकारी कोई भी आदमी दुर्ग से जा ही नहीं सकता, जो भगवान में लग गया है, भगवान की तरफ लग गया है, कोई भी वो योग भ्रष्ट हुआ दूसरे के लिए, सब के लिए सामान्य कर देगा, नहीं कल्याण कृतिकूर्य प्राप्त होने को भगवान ने 2 गतियां बताई, तो ये बताए तो उसमें भी फिर बताते हुए कल्याणकारी कोई भी काम करने वाला क्यों हो, जो भगवान की प्राप्ति के लिए लगा है वो कल्याण कृतिकस्य दुर्गति, कोई भी दुर्गति में नहीं जा सकता, वो भगवान से सर्व संबंध हो गया, वो दुर्गति में कैसे जाएगा, इस तरह से प्राप्त पुण्य को था लोकान हुआ जाकर भोग इच्छा स्वर्ग में जाकर शिवान घर में रहता है, अथवा योगियों के में सीधा जन्म लेता है ऐसा, तो वो योगी बड़ा श्रेष्ठ है। इतनी महिमा कही कि प्रियतना उसको तो कहना ही क्या, जो लग रहा है यहाँ पर इसको तो कहना ही क्या है, तपस्वी भी हो योगी, ज्ञानी भी हो मतलब कर्मी भ्रष्टा दो योगी, तस्मान योगी तुम योगी हो जा, मन परमात्मा साथ संबंध, योग नाम परमात्मा साथ संबंध, वो किसी तरह से संबंध हो गया, उसे विनाश नहीं होता तो योग ही होता। योग नाम भी सर्वेशा, अरे योग जितने हट योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राजयोगी, अनाशित योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, योग कई है। योगी नाम अभी सर्वेशा, जितने योगी संसार में हो सकते हैं उन योगियों में योगी नाम सर्वेशा मदगतेर अंतरात्मा, जिसकी मदगत अंतरात्मा है, मेरे मन से मेरा चिंतन करता है और श्रद्धा विश्वास मेरे पर रखता है, समय युक्ततम मतलब वो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है, जो मेरे में लग गया है। यही बारहवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा तो कहा श्रद्धा पर योग्यता में युक्त तमाम अतः, और यहाँ समय युक्त तमो मत, ते में युक्त तमाम अतः, समय युक्त तमो मत, शब्द वही है। एक विषय में बहुत कहा समय युक्त तमो मत, ते में युक्त तमाम अतः, मेरे में लगने वाले सब योगियों में श्रेष्ठ योगी तम है, वो युक्त तम अत्यंत योगी, युक्त और युक्ततर और युक्ततम, युक्त होता है योगी, और उस दो योगियों में श्रेष्ठ हो उसका योगी युक्ततर, और संपूर्ण योगी मतलब वो योगी युक्ततम, अतिशय तर्क और निष्ठ तर्क होता है, तो अत्यंत तर्क प्यारा है, अत्यंत श्रेष्ठ है वो। तो इतनी बात श्रेष्ठ बताई, और जैसे भगवान के मन में, भक्त के मन में भगवान की बात आ जाती है, वो भगवान की बात छेड़ देता है, तो भक्त सब बातें छोड़कर उस बात में लग जाता है, इष्ट देव की बात। ऐसे भगवान के ऐसी मन में आई, अर्जुन के पूछने की जरूरत नहीं, अपने तरह शुरू हो जाए, साथ में जाए अर्जुन पूछेगी, शुरू कर दिया अपना, और बहुत ज्यादा बोले इसमें, इसमें भगवान बहुत ज्यादा बोले। मन की एकाग्रता के लिए बहुत लोग कहते हैं मन लगेगा नहीं, मन लगा नहीं, मन लगने के लिए अर्जुन ने पूछा दो श्लोक, और दो श्लोकों में उत्तर दिया, ये कोई कीमत नहीं है, मन की एकाग्रता की कोई कीमत नहीं है, दो श्लोकों में प्रश्न है और दो श्लोक उत्तर है, और दो श्लोकों में जिसमें एक श्लोक में आधे श्लोक में उत्तर है, दो श्लोक एक तुमने ठीक आसन से माओ अभ्यास दिए थे, आधे श्लोक अभ्यास मेरे, और भक्ति बात योग वृष्टि बात भक्ति होता है आपका भाई, योगाचलित मन कैसे होता है, अरे वो योगाचलित होना है तो योगाचलित मना कौन होता है, ध्यान योगी होता है, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ये है कर्म, ये योगाचलित मना नहीं होती, योग वृष्ट नहीं होते, भगवान का भक्त योग वृष्ट नहीं होता, कर्म योग योग भ्रष्ट नहीं होता, ज्ञान योग योग भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान योग ही योग भ्रष्ट होता है, कोई कुछ नहीं होता है। आजकल जैसे श्रवण मनन इंद्रिया से करने वाले भी योग भ्रष्ट हो सकते हैं, योग भ्रष्ट कौन होता है, जो कर्ण निरपेक्ष साधक है, कर्ण की अपेक्षा न रख करके सीधा भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, इस तरह से माँ माँ से मेरा दया से भगवान का आज भगवान के लिए इसी तरह संबंध करता है, एक भगवान में मन लगाता है, एक भगवान में चित्त लगाता है, एक भगवान में कर्म लगाता है, क्रिया लगाता है, कोई लगाता है, और एक स्वयं भगवान को अपना अपना अपना अपना संबंध स्वतंत्रता से भगवान के साथ जोड़ता है, जो स्वतंत्र संबंध जोड़ता है वो संबंध कर्ण निरपेक्ष होता है, और ध्यान आदि करता है, ध्यान तो मन के द्वारा भगवान का चिंतन करता है, तो वो कर्ण सापेक्ष है, तो कर्ण सापेक्ष है उसकी बात कहते हैं, और कर्ण निरपेक्ष की बात और अलग है, वो तो और विचित्र है। तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भजन, ये दो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, विश्वास मेरे पर है और प्रियता भी मेरे में है, भगवान ही अच्छा लगे और विश्वास भगवान पर है और फिर विश्वास नहीं, ये दो बातों वाला जो भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो युक्त तब है, अंतरात्मा से मेरे लग गया, वो मेरे से प्रेम है, मेरी पर श्रद्धा है, मेरे पर विश्वास है, मैं जिसको अच्छा लगता हूँ सबको छोड़ मेरे में लगा हुआ है, तो सबसे श्रेष्ठ है योगी। तो योग वर्ष की बात पूछने पर कहते योग वर्ष वो भी तो उसके पतन नहीं होगा, उसको कर्ण निरपेक्ष में मैं लगे, उनका तो कहना ही क्या है। योगा चलित मान से है ना, योग से चलित मना हो तब योग भ्रष्ट होता है। जो मन नो न लगा स्वयं भगवान के लग गया, मन मना मरे मन मरे मेरे में हो जा, मत चित्ता मत गतरा मेरे में चित्त वाला, शुभ स्वयं मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही संबंध रखता है, वो कर्ण निरपेक्ष साधु होता है। कर्ण सापेक्ष साधु होते कर्ण निरपेक्ष, तो कर्ण निरपेक्ष साधु पत्र होता ही नहीं। योग भ्रष्ट कैसे होगा? योग भ्रष्ट तो मन चलित हो जब होता है, आप कैसे चलित होगा? वो तो भगवान को दे दिया आपने, आपको भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, उसे कैसे पतन होगा? तो उसको वो प्यारा बहुत लगता है, तो भगवान कहते ही गए अपनी तरफ से, और भगवान ने कहने की मन में थी बहुत ज्यादा। अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया तो आठवां अध्याय कह दिया, आठवें प्रश्न पूछ लिया साथ, मैं कभी ध्यान दूंगी ये प्रश्न, सात दूसरे सात प्रश्न सात उत्तर दे दिया, फिर अंतकाल गति गई, उसमें भी अंतकाल गति गई विशेष वर्ण है, सात श्लोक में अंत में अधिकार अंतकाल को, अंतकाल को लेके आठवां पूरा कर दिया, पूरा करके नौवां अध्याय फिर शुरू कर दिया, कहने की मन में रही बहुत। तो विज्ञान से ज्ञान कहने की सातवें बात कही, विज्ञान से ज्ञान करे नौवें में फिर कही, क्यों बीच में व्यवधान हो गया ना अर्जुन के पूछने से, इस बात उसको उत्तर दे दिया, बात कहने के मन में आए रही थी विशेष ज्यादा ज्यादा, उस बात से नौवां अध्याय आप शुरू कर दिया, नौवां अध्याय कहकर तृप्ति नहीं हुई, दसवें अपन दाव शुरू कर दिया, शुरू में परम बचा परम वचन कहता हूँ, बढ़िया वचन कहता हूँ, सुनो सातवें का 30, नौवें का 34 और उसका 11, दसवें का कितने हुए, इतने श्लोक कहते हैं कहते कहते तृप्त नहीं होते हैं। तो जैसे भक्त को भगवान की बात कहते तृप्त नहीं होती, ऐसे भगवान को भक्त की बात कहते तृप्ति नहीं होती। भक्त को जैसे भगवान प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान को भक्त प्यारा लगता है। प्रियो ज्ञान अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, अत्यंत प्यारा हूँ मैं, मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा है, तो ऐसे भक्त की बात भगवान कहते हैं, तो बहुत विशेषता से कही, तो मेरा होकर के मेरे में लग जाता है स्वयं, मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गृह गोपाल दूसरा कोई बस। अब ये मन पर मन के द्वारा चित्त के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा नहीं, कर्म योग है वो भी कर्म निरपेक्ष है, कर्म कर्म कर्म कर्म मात्र तो है कर्म सापेक्ष, और योग है कर्म निरपेक्ष, कर्म योग भी कर्म निरपेक्ष है, ध्यान योग कर्म सापेक्ष है, ध्यान योग है वो कर्म सापेक्ष है, उसमें कर्ण होता है मन मन लगाता है, और कर्म योग में क्या है समत्वम योग की क्षमता भगवान के साथ स्वरूप में वो है, दुख संयोग भी योग संगीतम योग, तो कर्म है वो तो कर्म सापेक्ष है, और योग है कर्म निरपेक्ष, पूर्वार्ध है उसका कर्म और उत्तरार्ध है योग, वो कर्म योग होता है, और मेरे में लग गया वो शब्द स्वयं ही, तो ये सबसे श्रेष्ठ क्यों हो गया कि परमात्मा का अंश है वो किसी दूसरे का प्रकृति का सहारा नहीं लेगा, मन लगावे चित्र लगावे प्राण प्राणायाम करे और करे, ये जड़ का सहारा नहीं लेते हो, वो तो सीधा भगवान ही जाता है, वो है नहीं भगवान में जो लग गया तो वो तो लग गया, हाली माली जाचू नहीं जाचू सरदार, कामदार से काम नहीं, मैं तो जाए मिलू दरबार, खुद ही जाए मिलू भगवान से, किसी की जरूरत नहीं है, वो मन की इंद्रियों की दुनिया की प्राणों की कोई जरूरत नहीं, खुद ही मैं तो भगवान का हूँ, माम एकम शरणम भजे, मेरी एक शरण हो जाए तो कौन देता है, मन की बुद्धि की इंद्रियों की प्राणायाम की और साधनों की अष्टांग आठ रंग आप क्यों बताए तुम, तो मेरा आ जाएगा सीधा ही, क्यों भाई भगवान का हूँ। अब बच्चे को माँ की गोद में जाने के लिए फीस भरनी पड़ती, कर योग्यता संपादन करनी पड़ती है, कर शुद्ध होना पड़ता है, मेले में भरा हो तो माँ की गोद में चला जाएगा, अब माँ दूर रखती है मेले में भरा है खादे में भरा है हाथ को दूर रखती, वो दूर समझ में नहीं आती उसकी, वो माँ निगह न करे तो वो तो रेशमी साड़ी में जा बैठे, ऐसे हुआ तो मेरी माँ है, उस मेरी माँ है मेरी, उसको याद नहीं मैं कैसा हूँ, मेरा शरीर खराब है बल लगा हुआ है, वो क्यों कह दे मेरी माँ है, ऐसे जो भगवान में अपना मन समता है वो भगवान को बहुत प्यारा होता है। सीधा भगवान ही मेरा है, मेरा दूसरा न कोई, मेरे भगवान है। ऐसे जो भगवान के साथ संबंध रखता है वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है वो। तो आज भगवान के साथ संबंध अपना सीधा जुड़ो, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं मैं वांश हूँ, मेरा अंश है, तो आपको करना क्या है? आप भगवान के हाँ में आभरना, हाँ महाराज, हाँ हाँ हाँ, आपको क्या करना? भगवान के मेरा अंश, हाँ महाराज, मैं तो आपको ही हूँ। सीधी सारी बात, आप नचारी है, सदाचारी है, अच्छे है, मंदे है, ब्राह्मण क्षति है, स्त्रियां है, पुरुष है, सात अधिकारी होते हैं, सात दुराचारी पापियों ने ब्राह्मण क्षति वेश चार स्त्रियां सात, चार तो वर्ण वाले, एक दुराचारी, एक पापियों ने, एक स्त्रियां, ये सात अधिकारी बताए। नौवा जाए अपने कहते हैं सातों अधिकारी, कोई भी बाहर नहीं रह सकता, पापियों में वृक्ष आदि भी हो जाए, जीव जंतु जंतु जितने सबके सब मेरी प्राप्ति अधिकारी है, क्योंकि सब मेरे ही है, अंश तो मेरा है सभी, और अपराध पर प्रकृति है वो मेरा, मेरी प्रकृति है, मेरे में ही तो है, मेरे में लग गया फिर दुर्गति कैसे होगी? बीच में कुछ आग लगावे, किसी का जरिया बनावे, किसी प्रकार से किसी सहायता कर ले तो उसी बात आ रही है, ये तो मेरा अंश मेरे में सीधा मेरे में ही लग जाए, मैं तो आपको तो उसके लिए आप क्या है, तो वो तो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इतनी भगवान विशेषता से बात कहते हैं, तो ये जो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, सीधी बात। किसी गुरु ग्रंथ सारा किसी की जरूरत नहीं, सीधा ही, तू अंश तो मेरा ही है, मम एव अंश, साक्षात मेरा अंश है। जब मेरे को ही अपना माने फिर करना उसे क्या जरूरत है, बीच में कोई जरूरत नहीं किसी की, दलाल की आवश्यकता क्या है? तो ये बात बहुत विचित्र है। तो ऐसे आज मन में आई कि आप लोग शिविर में जो मेरे गीता जी की बात आई, एक दिन कर दू, आप कैसे हैं? स्त्रियां है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, और कोई मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कौन है आप? कौन भी है, आप जीव भूत, जीव तो है ना, जीव ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव मात्र, जीव मात्र प्राणधारी मात्र, वृक्ष हो गए, लता बोध घास पौधा हो, ये जीव भूत है सनातन आदि का जीव, वो सब मेरा अंश भगवान का अंश। तो आपके मन में आया थे मैं तो भगवान का खास लड़का हूँ, मैं तो लड़की भगवान की हूँ, बेटी हूँ, प्यारी हूँ, प्यारी बेटी, बेटी की लाडली बेटी, सब मम प्रिय, सब मम गुजाए, मैंने पैदा किया, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। बोलो भगवान के संतान, भगवान को कौन सा संतान प्रिय नहीं लगता? संतान के नाते हम भगवान के हैं, योग्यता के नाते नहीं, कोई विशेष विद्या के नाते नहीं, कोई विशेष साधन के नाते नहीं, स्वतः हम तो भगवान के हैं, स्वाभाविक, बिना कुछ किए जाने करे हम तो भगवान के हैं। इतनी बात है, सीधी सादी बात, प्यार से पार्थ नहीं हुए नाम होते बिना शस्त्र से, नहीं कल्याण करते भैया, कोई दुर्गति जा ही नहीं सकता, कोई कल्याणकारी काम करता है, कल्याणकारी काम करने वाले कई होते हैं, उसमें योगी ने अपने सर्वेशम सब जितने योगी सबसे युक्तम है वो योगी है, जो मंगलता मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ। जैसे क्या भगवान को अपना मानना, इतनी बात है, भगवान मेरे हैं, मेरा भाई के बाद, मेरे तो ब्रदर को बाद, दूसरों ने कोई साक्षात मेरे भगवान है, मेरा तो कोई है ही नहीं, केवल भगवान मेरा, मैं भगवान का, सीधी सादी बात है। किसी योग्यता से, किसी योग से, किसी विलक्षण सामर्थ्य से, किसी शक्ति से नहीं, मैं सीधा भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कोई बात नहीं, हमारा संबंध नहीं भगवान के है, कैसे है? अरे लड़का होता है, कोई योग्यता कारण होता है, कोई श्रृंगार के कारण होता है, रुपयों के कारण होता है, सेवा के कारण होता है, क्या कारण? कारण क्या, उसके संतान है, कारण की जरूरत नहीं, सीधे साधे सब अपरार पड़ा प्रकृति के सिवाय कुछ ही है ही नहीं। प्रकृति भगवान से गाभिन, हम तो भगवान जी खुद के हैं, बहुत स्वरूप है, भगवान भी रहते रात दिन, भगवान से पास जाते ही नहीं। ऐसे समझो गोस्वामी के हो राम को नाम, राम जी होकर के नाम, तो राम के तुम तो राम के हम है, भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे अपने आप को भगवान का मान है अपना, जैसे बालक अपनी माँ को अपना मानते, मैं मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरी माँ है, तो मेरी वो माता पिता, माँ मानो पिता मानो, पिता माँ मानो, पिता हम जग दो, माता धाता पिता माँ भेजी, मैं माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, पिता मैं हूँ, माता धाता भी मैं हूँ, धाय माँ भी मैं हूँ, जब माँ मैं वैद्यम पवित्र ओंकार दीक्षा अमृतम चेव मृत्यु से सद सच्चा हम सत असत जो मैं तो मैं ही हूँ, सभी अब मैं ही हूँ उसमें, अपने अपने आप को उसमें कर दिया। कैसी एक बड़ी रहस्य की गुप्त बात हमारे को मिल गई, भगवान है अपना सब प्यार लगता है, भगवान को मैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कितनी दुष्ट बात है, कितनी अच्छी बात है, सब हम सबको भगवान गोस्वामी जी कहते हो राम को नाम, भगवान का होकर नाम सब कर, भगवान का हो गया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरा, जैसे सुबह बताया कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मेरे को चाहिए भी क्या, शरीर भी अपना हो तो शरीर के लिए भरण पोषण चाहिए, मन भी अपना हो, इंडिया में अपना हो तो उसके लिए कुछ चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे तो भगवान है, मेरा सब भगवान का है, सब भगवान का है, ये चार बातें कितनी मिलना है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान है और सब भगवान का, मेरा है ही नहीं, सब भगवान का है, सब भगवान का, सब भगवान, कैसी मौज की बात है। दो बात में कहा मैं मेरा, मैं किसी का, मैं मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, दो बात में कल्याण हो जाए, अरे ये दो बात हो जाए तो फिर तो कह रहे हैं क्या है, सब कुछ भगवान का है, क्या भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं किसका, भगवान का है, तुम्हारे हमारे भगवान है, मेरे तो मेरे गोपाल, ना मैं और किसी का हूँ, ना कोई मेरा और है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, कैसी मोल की बात है। भगवान स्वयं कहते हैं मम हिमांशु जी वो लोग मेरा अंश है, तो आप क्यों विचार करो हम अच्छे हैं कि मंद है, आचरण खराब है, बढ़िया है, कैसे ही हो, हम भगवान के हैं, कैसे आचरण कैसे ही हो, कैसे कपूत सपूत अच्छे मंदे बुरे भले भगवान के हैं, हम तो बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, अच्छे हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, सदाचारी है भगवान के, दुराचारी है भगवान के, सज्जन है भगवान के, दुष्ट है भगवान के, भगवान के है, भगवान का ना तो है ही, ये तो पीछे आचरणों से पड़े, कोई दुष्ट बने, कोई सज्जन बने, कोई पापी हो गया, कोई पुण्यात्मा हो गया, कोई अच्छा हो गया, कोई बंदा हो गया, कोई ब्राह्मण के धर्म गया, कोई शूद्र के धर्म गया, कोई जन्म गया, जल गया, मूल में परमात्मा के हैं हम, अब दूसरे जन्म ले लिया, कोई आचरण हो गया, उनसे हम खराबी हुई, अच्छी हो गई, उसे क्या लेन देन है, मूल में किसके हम भगवान के हैं, मूल में हमारा कौन है, भगवान है और कोई है आपका, शरीर भी नहीं रहेगा, जायदाद नहीं रहेगी, कुटुंब भी नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, ये अपना है ही नहीं। एक बात ऐसी आई कि ये संसार सुख रहता ही नहीं, अगर अरे सुख तुम्हारा है नहीं रहेगा, से निजानंद रहेगा तो परमानंद रहेगा, ज्ञान का आनंद है वो निजानंद है अपना, तो अपना आनंद तो रहेगा ही, दूसरा आनंद कैसे रहेगा भाई, दूसरा सुख कैसे रहेगा, अथवा परमानंद परमात्मा का आनंद है, अपने स्वरूप का आनंद है, अथवा भगवान के प्रेम का आनंद है, ये रहेगा, जा जाए जाए कहा था परमानंद, भगवान राम जी गए जनकपुरी में तो जा जा जाए भगवान वही परमानंद, वही परमानंद परमानंद परमानंद गाँव भर में, तो ये परमानंद ही हमारा और निजानंद हमारा, इसके सिवा आनंद हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, हमारी चीज नहीं वो हमारे पास कैसे रहेगी, अरे हमारी चीज हमारे से जाएगी कैसे, हमारी चीज हमारे कैसे चली जाएगी, या दूसरी चीज हमारे रहेगी कैसे, रह सकती नहीं। तो सीधी सादी बात है, भगवान के हैं हम, तो जब नहीं है तो मान ले भगवान का हूं, पर भगवान कहते हैं मेरा है, हमें मानने की जरूरत क्या है। जब भगवान के अपना कहते हैं तो हमें शंका करने की जरूरत क्या है। मैं वहां सब मम फिर सब जाए, सब भगवान के हैं, तो सब में कोई बाकी नहीं, ना कोई जन्म से कैसे ही हो, चाहे आचरण से कैसे ही हो, तो भगवान की सब तो हुए राम को ना हो, जो भगवान का होगा भगवान सब करे, माँ का होकर माँ को पुकारे तो माँ यहाँ बैठी रह सकती है क्या, ताकत है। बालक रो रहा है, माँ माँ कर रहा है, तो माँ तो ना हो सबका, जिसके बालक हो सबका ना हो, माँ हो गया, पर वो जिसको माँ कहता है वो माँ बैठी रहेगी, ताकत है उसी यहाँ बैठी रहे, सब भगवान के मेरे है। ज्ञान की बात बताई, निष्ठा ज्ञान इसी या पढ़ा तो ध्यान अहंकार शांत इतने साधन बताए, और फिर साधन बता करके और मेरे को प्राप्त होता है। पिछवन में श्लोक आधार रहते हैं। अब अगर ही बताया इतने पिछवन से नित्य ध्यान करो वैराग्य आश्रित एक बिंद से भी लघुवासी काय मान से एक अब छप्पन में कहते हैं सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणा, सर्व कर्माणी अरे सदा कुर्वाणा, सब कर्म करे और सदा ही करता रहे, निरंतर मशीन ही करे। सर्व कर्माणी अपनी सदा कुर्वाणो मजबूर से आश्रय मेरा है भगवान के, आश्रय भगवान के हूँ मैं, भगवान को वो गुरु करे तो मजबूर से मेरे आश्रित हो जा, मजबूर ज्यादा पास वो शाश्वत पद को प्राप्त हो जा। ध्यान परो नित्य हो करके जो प्राप्त करता है वो ही प्राप्ति सदा सब काम करता हुआ मेरे शरण मेरे को प्राप्त हो जाए। कि महाराज कैसे मुझे साधन नहीं है, कैसे हो जाएगा कि मत प्रसाद है, तुम पूछ रहे मार कौन मेरा है, मेरी स्पर्श हो जाएगा, तू पंचायत करने वाले कौन, बीच में बोलने वाले देवता हो जाओ मनुष्य को, महाराज साधन नहीं है ऐसा नहीं है। अरे मेरा आश्रय लिया है सदा सब काम सब करे, गृहस्थ करे, गृहस्थ का काम करे, साधु साधु काम करे, स्त्री स्त्री का काम करे, पुरुष पुरुष का काम करे, सर्व कर्म नहीं सदा गुण माने हरदम करते ही रहे, उसमें एकांत रहे, ध्यान लगावे, ऐसा करे वो करे, क्यों फौरन देखे भाई, क्यों मेहनत करे, सदा सर्व कर्म नहीं सदा गुण सदा गुण मत विपाशी आशे भगवान, तो उसे कल्याण हो जाए, किसे हो जाएगा मत प्रसादात मेरी कृपा से हो जाएगा, तो उनको बिगड़े मत प्रसाद जी मेरी कृपा से मस्जिद का सरुदारी मत प्रसाद विघ्न तर जाएगी मेरी कृपा से, कोई कह रहे कैसे हो जाएगा, अरे मेरी कृपा से हो जाएगा, मैं कर दूंगा तू कौन पूछ रहा तू वो मेरा मैं उनका, तू किस कौन पंचायत करता है बीच में, देखो क्या बोली वो उद्धार उसका तू उद्धार करू मैं करू तेरे को क्या पंचायत, फिर क्यों बोलता है तू मत प्रसाद मेरी कृपा से हुआ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात, सिर्फ कितनी सरल बात है, मत पेड़ा मैं भगवान का हूँ बस, हो राम को भगवान का हूँ, अरे भगवान का तो हो ही भगवान कहते हैं ममा मोई वाश मेरा अंश ईश्वर अंश की विनाश, तो भगवान का तो हो ही मैं, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो रोगी हो निरोग हो विद्वान हो मूर्ख हो, अरे कैसे ये बातें तो पीछे आने वाली है, कोई मूर्ख हो गया कोई विद्वान हो गया कोई बीमार हो गया कोई स्वस्थ हो गया कोई सदाचारी हो गया कोई दुराचारी हो गया कोई बढ़िया हो गया कोई घटिया, ये तो बनावटी चीजें है, अच्छा भी बनावटी बुरा भी बनावटी, बुरा तो बना ही है तो परमात्मा है, मूल में तो परमात्मा है, जब अच्छा बुरा बनावटी, मैं तो बनावटी में नहीं देखता, मैं तो असली बात देखता हूँ मेरा है बस, तू पूछ रहा हो कौन तू क्या भाई मेरा है, कैसी मोज की बात है, मजूरा काम करता है तो काम के अनुसार पैसा मिलता है, घर का आदमी काम कर भगवान वो पैसा देता है रोटी खाता है, काम करे तो ना करे, करे तो रात दिन करे, नहीं तो पड़े बैठा है माउस से, बीमार हो जाए तो खर्चा और करे, मजदूरी कितना तुम खर्चा करता है, बीमार पड़ा है तेरी सेवा में, कैसे पैसा लगाओ? अपने अपना है, लगा क्या पैसा, अपना पैसा लगना ही है, काम करना ही उनका, कुछ नहीं करे तो वही कम ही कह रहे हैं। ये मजदूर है उसको भाई मजदूरी, मुझे कितने का साधन है जो अपने मजदूरी की तरह है, जैसा करता है वैसे भरता है, ये तो मेरा है, काम करे तो रात दिन भजन करे, ये तो पड़े रहे बोझ से भगवान कहूंगा तो। पर भगवान के भजन बिना रहा नहीं जाती है, नहीं मारी हरि बिना रहो रहने जा, भगवान का हो जाता है, भगवान के भजन रह सकता है, घर का आदमी काम फिगड़े बैठा रहेंगे हो सकता है कभी काम साफ करता है, पर उसका संबंध को काम के साथ छोड़ेंगे, इतना काम किए इतना सिद्ध हो इतनी रोटी हो इतनी दो काम नहीं कर नहीं, उसका तो संबंध स्वतंत्रता से है, इसका सर्वधर्मान पर माँ में कम शरण भेजो, क्यों धर्मों का आश्रय लेता है, मेरी एक शरण आ जाए बस, सर्व पापी को मोक्ष मास्टर सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता, जो जाको शरणो दियो ताके ताकि लाल उल्टे दर मछली चहल भयोजात गिरिराज मेरा हो जाए, मेरा होकर बस हर दम भगवान को होकर दो, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान का हो सकता है, और भगवान को होकर ही रह सकता है, हरदम ब्याह हो गया, अब ब्याह होने के बाद उसी क्षण से सदा के लिए उसी की होगी वो लड़की, ये नहीं हुई लड़की कभी दूसरी हो जा कभी ब्याह हो जाए एक साथ सदा के लिए, भगवान शरण हो गया सदा के लिए भगवान हो गए, हम सभी भगवान की है, अरे सदा नहीं जानते थे तो भी भगवान के थे, मानते नहीं थे तो भगवान के थे, जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के, माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, न मानने से दूर रहते हैं हम अपनी धारणा से, भगवान तो उनका प्रबंध करते हैं, पापियों को नरकों में भेजते हैं तो भगवान भेजते हैं, कोई कुछ क्यों भेजते हो तू पंड कर भगवान, मैं भेजता हूँ शुद्ध करूंगा इसको, ताना हूँ किस्त क्रूरान ऐसे भेजता हूँ, फिर नरकों में जाता हूँ मैं करता हूँ, मैं शुभ करता है मेरे हैं, नरकों में भेजने वाले भी भगवान तुझे नहीं मानते, पापियों से भगवान तुझे नहीं मानते, मेरा है शुद्ध करना है, सोना जिस आ गया वो शुद्ध करता है सब, सोने को शुद्ध करने में चार तरह के चारो कठिन ही करते, कहा तो घृषण कर सकते, अच्छे छेदता है, कहा तपाता है, कहा तो आड़ पर रख कर मारता है, तुम ऐसा सुन क्यों, तू कहना वाला सोना मेरा है, मैं करूंगी बड़ी जैसे करूंगा, तो भगवान को दे दे अपने निश्चित कर दिया मौजूद तदीम वस्तु भूमि था तुम्हें, तुम्हारी वस्तु तुम्हारी शोध थी, अब मर जाओ नहीं करो अच्छा करो मंदा करो, हमने क्या मतलब अच्छा करे मंदा करे, नरकों में भेजे तो बहुत आनंद से, स्वर्ग में भेजे तो बहुत आनंद से, हम तो तुम्हारे हैं, जैसे जहाँ भेजो जहाँ रखो जैसे रखो मत रखो, अपने तो छुट्टी दे दो भगवान को, भगवान को दे दो छुट्टी, अब मर जाओ से करो महाराज, हम तो आपको दे दिया, मेरे को दे दी चीज, अब मैं मर जाऊ तुमको देने वाले को, मतलब वो कहते नहीं कपड़ा दिया स्वामी जी आप ही करो, आप करो किसी करो, आग मैं रख दे तुम्हारी क्या पंचायत हो, तो तुमने हमारे को दे दिया हम अग्नि में रखेंगे, क्यों लोग मेरी मर्जी, अब फिर हक लगाता है तो मेरे कहाँ दिया है, मेरे पर हक लगाता है तुम ही खाओ, तो जिस लेनी है तुम मेरे को खरीद लिया, रोटी देकर मेरे को खरीद ले, तुम कहो तो देता है मेरे को खरीदता है, दीदी मेरी मर्जी से करूंगा, ये तो भगवान का है, महाराज मैं तो आपको भगत कभी नहीं कहता महाराज ऐसा करो ऐसा मत करो, उसको कहने का अधिकार है, भगवान को दे दिया जो जैसे जाए भी देगा कह रहा हम कहीं भी दे रही है, तो सीताराम सीताराम सीताराम कहेंगे, जाए भी देगा कह रहा हम कहीं भी दे रही है, जैसे उसकी मर्जी मर्जी, वो सुख में दुख में कोई परवाह ही नहीं करता, भगवान की मर्जी है अपने क्यों परवाह करो, वैद्य को दे दिया कि मीठी दवाई दो भाई, अरे तू क्यों करता है मीठी दो करूं तेरी क्या मतलब, जवाब जलाब देकर ये मना कर दिया, शक्तिहीन बना दिया, चलता फिरता खाद में पड़ गया, अब वैद्य कहता है मैं दूंगा, खराबी होती तो मुझसे लाभ देते हैं उसको। अब कमजोर करो, सजोर करो, कोई दवाई मीठी दो, गर्मी दो, मत दो, दो, दो। अब तुम पूछ रहे हो ऐसे भगवान ही भेजे भगवान को, फिर भगवान ही भेजे। भगवान बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते इस बात से। कैसी मौजूद बात, भगवान राजी हो रहे, अपना निहाल हो जाए, क्यों पंचायत करे। बालक का जो कुछ करती है माँ पूछ कर करती है, सलाह लेती है क्या? सलाह लेके वो सोएगा, वो तो सुना नहीं करेगा। वो झुगली मैली उतारते है तो वो उसमें रोता है, स्नान कर नहीं पहना तो उसमें रोता है। मूर्ख है क्या, लोग माँ कर देती है, कोई सलाह ही नहीं देती, पूछते ही नहीं, कर देती स्नान करा सूर्य को जल कर स्वास्थ्य दिया उनका, पर नहीं करती, रगड़ लेती ही रगड़ती है, वो सीधे करता है। माँ रगड़ती क्यों है, ऐसे खेल कूद में मैल लगा रही है, माँ कुछ आता नहीं इस बात से, इस बात से कष्ट नहीं, कसोर नहीं पूछे कि मेरा दूध दे दिया, बुखार दे दिया। अरे माँ के हाथ की रगत है, ये माँ का है, माँ का प्यार प्यार है, अपना है अपना। इस बात ना तुम्हारे को पूछते है ना दूसरों को सलाह लेते, अपनी चीज है, पूछता किसने ने ठीक करते बेठीक करते। भगवान देव निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, जैसी मर्जी आओ जो करो, जाओ चाहे जो रखो चाहे जैसे रखो, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक। तो मूल में हम भगवान के हैं, ये बात है, हम भगवान के हैं, हम तो वो किसी कारण से नहीं है, अच्छे होने से है, साधु होने से है, हम त्यागी होने से है, हम भजनानंदी होने से है, हम गीता के अभ्यास से है, हम किस बात से है, हम भगवान तो है मुंह तुम्हें। अब करेंगे भगवान को काम, गीता पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो और क्या करें सिवाय भगवान के, और कोई काम है नहीं हमारे, और करना नहीं है। भगवान के तो हम है, ये किसी कारण से नहीं, दूसरे तो साधन करने से भगवान को होते हैं। मजदूरी को तो मजदूरी करेगा वैसे मिलेगा, साधन से मिले तो उनको मिलेगा, हम तो भगवान के हैं, भगवान मर्जी भगवान की, जाड़ पे रात जाता है बस, भगवान भी भगवान भी बता रहे मस्त रहता है, भगवान जो कुछ करे उसे भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है। अपने क्यों पंचायत करे, कैसी बढ़िया बात है, कष्ट से कष्ट भेजे उसमें आनंद आवे, बुखार होता आनंद आवे, धन चला जाए तो आनंद आवे, बेटा मर जाए तो आनंद आवे, धन चला जाए तो आनंद आवे, तो भगवान ने भेजा है, कैसी बात है अपने? अब भगवान की है, भगवान ने ले गए। विष्णु और मैं कन्हैया भक्त से मैंने बात सुनी, कन्हैया भक्त था, धनी आदमी था, रात्रि में डाकू आए तो पिस्तौल सामने करी, तो आप क्या चाहते हो, आप इज्जत भ्रष्ट करना चाहते हो, प्राण देना चाहते हो, धन लेना क्या चाहते हो, क्या हमारा धन चाहिए, बत्ती चोरी होता है, देखो प्राण दे, प्राण ले लो, फजीती करो फजीती कर दो, क्या चाहते हो, धन चाहते हो, चले गए। कलेक्टर को पता लगा कि रात कन्हैया के डाका पड़ा है, बुलाया डाका पड़ा ना, तुम्हारा डाका बोले ना, तुम्हारा डाका पड़ा ही नहीं, रात आए ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी चीज थी, प्राण ले तो उनकी मर्जी, धन ले तो उनकी मर्जी, जरूरत से गए ठाकुर जी की बहुत जरूरत पड़ी, आधी रात को नींद छोड़ करके आए हैं तो बहुत जरूरी है भाई उनके, नहीं तो सुबह शाम दोपहर में शांति से भोजन कर आराम से आते, रात्रि में आए बहुत जरूरी है, फिर जो लेना दे दू, हमने कह दिया धन लगा धन ले लो, आप ही मर जाओ सुन जो आप ही है, कैसी बढ़िया बात, ठाकुर जी आए थे अपने ले गए चीज, अब डाका पड़े नहीं, अब डाका में पड़ेगा हमारी चीज ही नहीं, जब ठाकुर जी ले जाए कहता निश्चित कहता दिन में कहता मौज करे आ रही थी, तुम्हारी चीज है, तुम्हारी चीज, तुम्हारी ले जाओ, चाहे जैसे रखो आप, अपने क्यों पंचा रही है, ऐसे रखो, ऐसे रखो, हमें दे दिया भाई जी रखो। तो भगवान का होकर भगवान का रहे रात में सदा ही, अब स्त्री का ब्याह होने स्त्री पति की बनी हुई रहती है हरदम ही, भाई थोड़ी थोड़ा तो दूर हो जाए, थोड़ी और हो जाए, ऐसे दूर हो जाए, ये बात है महाराज। तो बात आई भी, बात बढ़िया है, अपने तो भगवान के हैं, अब अपनी चीज कोई है नहीं, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, प्राण भगवान के, हम भगवान के, स्थूल से ही भगवान का, सूल से ही भगवान का, कान से ही भगवान का, जो कुछ है भगवान का है, मैं खुद भगवान का। अब भगवान परा अपरा कहते हैं, जड़ चीज हो अपरा भक्ति कहते हैं, चेतन को परा कहते हैं, अब परा को और अपरा को हमारा तो है नहीं, अपरा है तो ये आपकी, परा है तो ये आपकी, अब है जो आप है। भगवान कहते हैं खुद मेरी है, अपरा पंक्ति मेरी है, परा पंक्ति मेरी है, तो भगवान कहते हैं उसमें हाँ मिला आपके क्या दूर आया, प्रभु कहते हैं मेरा हाँ इतनी हाँ हाँ हाँ मेरा बस हम घर के खर्चा क्या लगा अपने आप उतरे आए अपने राजी हो गए, बहुत ठीक है महाराज, कितना सुगम साधन हो। गोस्वामी जी कहते कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, अरे भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, जोगन जप तप मख उपवास, कोई जग करना है, कोई उपवास करना है, कोई जप करना है, तप करना है, जप क्या दिया हो जब भगवान गोस्वामी जब पर बहुत जिसे नाम पर विशेष आ गए, पर यहाँ क्या कहते हैं कहो भगति पद कवन प्रयास, जो गण मख जप तप उपवासा, मोर साहेब मोर दास का दूसरे अन्य और किसी नहीं जाने। ध्रुव जी महाराज जब भगवान के चले, नारद ने कहा कि तुम्हारे तुम्हारी माँ का सब प्रबंध हम करवा देंगे राजा, सब करवा दो, नहीं हमारे करवा नहीं, अरे कहाँ जाएगा छोटा सा बच्चा है जंगल में, माँ थोड़ी बैठी है, माँ कौन देखेगा, कौन खा जाएगा, कोई खजो भगवान जाएगा, मैं पलम प्याले से मिलो तुतरा तो बोलता है झट यही उत्तर दिया, अरे भगवान के भजन करने वाले फिर जुआ जुआ तो करते हैं, करते रहो करने वाले, मैं तो भगवान से मिलूंगा, ना जो भैंस है निवृत्त हुआ ना लोभ है, नाथ जी ने प्रलोभन दिया उसी जंगल में भाई है, खटमा समाही मिले साई अतल पाई धाम है, छह महीनों के भीतर भी एक भगवान हिम्मत मत छाड़ो नाम मुख से कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया धोखा अतल काम, हिम्मत मत रखो अपनी हिम्मत पूरी रखो, अपनी हिम्मत पूरी रखो भगवान की तरफ जाने, पर कितना तुम करते और कितना हुआ क्या बाकी रहा वो भगवान जाने, भगवान का काम जाना पंचायती में तो अपने एक हिम्मत मांगो, हो राम को नाम से वाहे तुलसी तुझे कुशमार कुशल उठोगे भगवान से क्यों गाँव नहीं होगा भगवान का मैं है। प्रहलाद जी को बहुत गए छोड़ दे, लोगों ने समझाया कि तेरा पिता कितना संपत्तिशाली कितना बड़ा राजा है, तो उसे विरोध क्यों करता है, मैं विरोध करता ही नहीं, पिता से विरोध करता ही नहीं, पिताजी विरोध करते हैं, मैं तो तुम नहीं करता नहीं, उसे पता है पिताजी विरोध नहीं किया, कुछ न चाहे भगवान का कल्याण हो जाए पिताजी मांगा, पिताजी ने सुहा था वो तो पिताजी चाहते नहीं, मिले तो नीति बात है, शरीर आपका है, शरीर को आप जहर दो काटो टुकड़ा करो आपकी मर्जी, मैं भगवान का अंश हूँ तो भगवान का अंश भगवान लग जाए, शरीर का आप लग गया जहर दो करो सही मैं बोलता ही नहीं कैसा तुम मत करो, मेरे क्या अधिकार में शरीर आपका है आपकी मर्जी से करो, पर मैं खुद भगवान का हूँ तो आप उसको क्यों बोलते, जब आपके शरीर के विषय में मैं नहीं बोलता तो स्वयं मैं भगवान का हूँ उस विषय में आप क्यों बोलते हैं, अपनी अपनी अपनी चीज अपनी भगवान का हो, बुरा तो लगे तो पिताजी को बुरा लगता है, पहला जी को बुरा थोड़ा लगता है, कोई बुरा नहीं, वो तो वैसे ही मस्त है, उसे न्याय पूरा ठीक दिखता है भाई पिता शरीर के ऊपर मैं कभी ना कहता ही नहीं किस तरह का शरीर पर शरीर आपका है जैसे शरीर आपका है तो स्वयं मैं भगवान का हूँ तो भगवान का बदल को आप बीच में क्यों नाराज हुए मुफ्त में आपका क्या बिगाड़ गया मेरा शत्रु तो आपका शत्रु होगा हमारा तो शत्रु नहीं है शत्रु वो किसी होते ही नहीं समझ आती ही नहीं राक्षस हम तो भगवान के भगवान के दरबार रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं भगवान के धर्म की सेवा करते हैं हम तो भगवान के ही है भगवान के दरबार रहते हैं हरदम भगवान के भगवान ही खाते हैं पीते हैं सुख से रहते हैं हरदम आनंद आनंद अच्छे हैं तो मंदे हैं तो बुरे हैं तो भले हैं तो भगवान कैसी मौजूद बात है बताओ नहीं कल्याण कृत करते दुर्थ दिन तात प्यार है भगवान प्यार तात के प्यारे प्यारे सुन प्यारे प्यार सुन अब स्नेह आ रहा है उमड़ रहा है स्नेह भगवान का कैसी मौजूद बात है आप जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान के चरणों में होंगे हम आपके हमारे अच्छे हैं तो आपके बुरे हैं तो आपके भले हैं तो आपके साधु संत हैं तो आपके दुष्ट हैं तो आपके जैसे हैं वैसे आपके मार भाई गलों को बाड़ो तो इच्छा कर रहा हो अपने कैसे अच्छे हैं तो आपके मंद हैं तो आपके अच्छे मंद क्या मतलब हमारा हमारा तो आपके ये सब मंद है बड़ी मौज की बात है बहुत यहाँ की बात अब इसमें शंका पूछो इसमें शंका है ही नहीं भगवान के सब है इसमें शंका गाएगी कोई माँ का बेटा होता है कि है कि नहीं है वो कसूर चोल लगानी है वो कसूर नहीं है भगवान के भगवान हमारे कैसी मौज की बात है हो रहा बेटा वो है जैसा का जैसा भगवान का तो भगवान जैसे है जैसे ही वो भगत के ये यथा माम प्रबंधन के जैसा हूँ वैसा जैसा आपका तो भगवान के मैं जैसा हूँ तैसा आप तुम्हारा ये यथा माम प्रबंधन थे तो आज तक ही वजह में कैसी मोल मिली अपने को देकर भगवान को खरीद लो कितना सस्ता पड़ कैसी सस्ती बात है कहाँ हमारे कहाँ भगवान